ஜாயங்கரத் தி நிங்காரோபன் ரூபேதோ Wangsuk mono mati luwe ono sasmin taning sun jagat wasisan ingu bodoro nun mangke penemban dato saken kaget rausing manaipun ingkeng kutro ing Durawati sarawu paduko bopo penemban Durna ing Sukolimo kulong aturakan pasegan pono krami kunjuk sandap podo paduko bopo penemban ing Sukolimo bopo begawan Durna ingkang sampun kepareng rawuh wonten Purajeng Durawati rekenggan sak mangke bapa bapa penemban Durna. Oh, astaka swara sila berdoba swara gembol. Sumarante, sumarante, hawela, hawela. Nun ing geger. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambi kala sawanipun ing bapa ing Sukalima so asung pambaginipun anak Prabu Durawati sampun kula tampi. Akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Namun kemarin mau kurang ngaturakan budi astawanipun ingkang bapake walaupun njuk kersa paduka anak Prabu Indrawati nger anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih bapa penemban kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang putra Indrawati mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban Durna bapa ing Sukalima. Oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke wonten Purajeng Indrawati nger kula nonton miwa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandam podo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisan ing Bathara wayah terus jagat iya Kresna siap diatur pambagi tumraping pun kakang wis dak tumpah karya bombong penggaring pun kakang Mandura mung salam takliming pun kakang baik katur ngersani Yayi Prabu Durawati inggih Koko Prabu ngotami akaryo bombong raus sing manahipun ingkang rayeng Durawati mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura yo Yayi Prabu Kresna kaya suara kurang prayoga praptaning pun kakang dina samengko ning Purajeng Durawati dina kelungguhane iki Yayi Yayi Prabu Durawati nunamit masang Kalimantan bi tinebene ing ladune dumawahing tawang towang Kanjeng Eyang Penemban ingkang wayah ing Parang Garuda pun sombo ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Eyang Penemban Durna ing Sukalima Eyang Penemban ing Sukalima oh, putuku ger putuku wong gagah putuku wong jronet sombo tak tampa wing ngabekti karo wong tuwa Eyang ing Sukalima ora liwat pengestu ning Eyangmu wae tampan ana ya kula bocah bagus kusuma kilat maka nun inggih penemban kula tampi nggo jimat dayana ana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Eyang Penemban Durna oh iya iya wis ora kepenak ora kurang kepenak nggonku prapta ana ing negara Indrawati dina samengko iki ngger putuku Samba Wisnu Brata semanten ugi wa ingkang putra ing marang Garuda pun sombo ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa Prabu Mandura ya anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti sombo sira ngabekti karo wong tuwa wis dak tampa ra liat pengestu ning wong tuwa ing Mandura wae tampanana kusuma kilat napa nuni nggih kula pundi nggo jimat dayana ning kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Wong Prabu Mandura yo anak lanang wis ora kurang kepenak wong tuamu Mandura nggone sowan ning Purajeng Durawati Penemban Durna katuran karaharjan Penembaning Sukalima rawuh wonten ing Purajeng Durawati lho sekiyake inggih kasinggihan mekaten ah persasat kaya kejugrukan Bukir Sari kelepan samudra madu ing atase kowe kok ngabekti karo Begawan Durna, kowe kok mbagekake karo Begawan Durna. Mongko adat lupiya sing wis, kowe kuwi ora tau gelem caturan karo Begawan Durna, lah kok mengiki kowe ngaturake sembah karo Begawan Durna. Ya ya ya Setyaki, Setyaki, sing wis ya wis. Ora usah dadak padha dieling-eling meneh. Mriki. Ngaturake bekti karo Begawan Durna tak tampa, Setyaki, pangestuku wae tampan ana ya, ora seni wira. Kula punika jimat paripin dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Heeh, wis ora kurang kepenak. Kratakmu ning Praja Indrawati dina samengko iki Setyaki, Koko Prabu. Tajan kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo, Setyaki. Ndak tompo Setyaki ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang wae tanpa nono. Dimas Haryo Setyaki, kula punika jimat dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken akhiripun lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang kula Praja Indrawati. Penembahan Durna nadyan ing abdi kepatihan Widara Kandhang pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penembahan. Udawa tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tanpa nono ya Pati Udawa. Kula pundi nggo jimat. Dayana ning kasantosan penembahan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Diwaji Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji Mandura. Kakang Pati Udawa, iki kasinggihan mekaten. Yo. Gawe bombong penggali ingsun Kakang Pati Udawa ngabekti karo Baladewa. Mung tiba sepadha-padha. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Diwaji Mandura. Yo, Kakang Pati Udawa wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Praja Indrawati dina samengko iki Kakang Pati Udawa. Nuwun pangapunten Bapak Penemban. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang putra Indrawati tadhah wadana. Menawi ngantos kula mboten saged angacarani rawuh paduka Bapak Penemban ing Sukalima krana sengkan-sengkan ingkang datanpa pepoyan. Handadosaken gugup gagap guragapan raos sing manehipun ingkang rak putra Indrawati Bapak Penemban. Menawi alit utusan cantrik pertapan Sukalima agengipun Bapak Penemban paring dawuh bilih kalangan menika mangke badhe keparang rawuh wonten Praja Indrawati saestu kula nedhi ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Bapak Penemban Durna saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampianipun paduka Bapak Penemban Durna kacisna minangka dados tandha bektinipun ingkang putra Indrawati tumrap Bapak Penemban ing Sukalima. Oh, matur nuwun nggih, matur nuwun. Dene semanten anggen paduka badhe ngacarani dhateng sowanipun ingkang Bapak ing Sukalima. Namung semanten nggih, nggih. Kula menika tiyang sepuh. Kula menika wis tuwa. Dasaripun kula menika madeg Brahmana, madeg Pandhita. Menawi ingkang Bapak ing Sukalima menika jejeripun Alendra, ingkang sak derajat kan paduka anak Prabu Indrawati, tentu kemawon menapa ing sampun madeg aturaken menika kula tampi kanthi bombong legawaning manahipun ing Bapak ing Sukalima. Namung kewala gandeng kang Bapak Sukalima menika wujudaken Brahmana kula menika resi kula menika pandhita. Sowan kula wonten Praja Indrawati dinten sak mangke menika sampun ngantos kapaharja mawi tata upacara ning kaprajan. Ngaten kemawon sampun cekap kok nggih, ngaten kemawon sampun bombong raos sing manehipun ingkang Bapak Sukalima dene kula tinampi sowan wonten ing Praja Indrawati. Bapak Penemban Durna mekaten nggih nggih. Lajeng sak mangke menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh Penemban. Mengkusu raos kados pundi dene jengandika rawuh sesarengan lan Koko Prabu Baladewa menawi wonten bab ingkang badhe dipun ngendikaken dhateng ing Rayi Indrawati tumunten kawedharna kula nedya ngangelaken jonggo nelingaken karna Bapak Penembaning Sukalima. Oh, matur nuwun nggih, matur nuwun. Namung ingkang sepisan sowanipun Bapak ing Sukalima menika istripun namung tetinju dhateng putra wayah kula ingkang sami mapan wonten ing Praja Indrawati. Syukur sekerti jumurung dene dinten sak mangke menika nyarengi dhateng pisowanan ageng Praja Indraraka lan kula nyumurupi piyambak para kadang-kadang anak-anak kula Indrawati sami manggihara harja ning sambikala. Oh, syukur nger, syukur dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan Bapak Penemban mundi ingkang salajengipun kepareng-pareng dawuh menapa. Ah, menika ngaten estunipun sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana sesarengan kan anak Prabu Baladewa minangka dados saksi tama badhe aturipun ingkang bapa ing Sukalima punjuk kersa paduka anak Prabu Indrawati. Yo, Kresna. Aku ing minangka dadi saksi tama bakal pengendikaning bapa Penemban Durna ingkang bakal dikendhikake dening Yai Prabu Kresna. Mula Kang Sangka kuwi tampanen apa kang dadi ngendikaning Yai bapa Penembaning Sukalima? Kresna, inggih Kakang Prabu. Ngestu padha dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu Baladewa. Ingkang salajengipun Penemban keparenga paring dawuh menapa ing badhe paduka ngendikaken dhateng kenging putra ing Ndarawati Penemban. Oh, menapa dipun keparengaken kula badhe mingsek sawetawis saking kula ngabiyantara sampun ngantos duna dungkap panampinipun paduka anak Prabu Ndarawati anggenipun badhe anampi dhateng. Menapa aturipun ing Bapa ing Sukalima nggih kula sumanggaken purbawasi sumonten asta paduka bapa Penemban Duna. Oh nggih matur nuwun, matur nuwun. Matur sembah sewu nuntan bapak pindan ngir anak Prabu Ndarawati long long rambyang ninggang diri lirwang contro kata bangan somo ing das katuritan limot kabiyataning kru Ram Remengdri Yama Namun Kaku Kekuming wang wisiso Om Om Menika ngaten nggih menika ning Bapak ing Sukalima wonten Raja Ndarawati menika sepisang sampun kula aturaken ngajeng kula tuwi dhateng kawidadanipun anak putu kula ing sami mapan wonten ing negari Ndarawati syukur bagi sekerti jumurung dening Samya Manggya Basuki anggenipun gesang wonten ing Raja Ndarawati dene ndungkap angka kalih ing wigatosipun ing Bapak menika kepengin munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ndarawati babakan kawontenan ingkang dumados wonten ing Raja Ngastina nuwun sewu Penemban. Kawontenan menapa ing dumados wonten Praja Ngastina? Menapa Ngastina ketaman pegebluk? Menapa Ngastina ketaman kawulanipun boten tentrem Penemban? Oh, boten, boten. Kawula Ngastina gemah ripah loh jinawi. Nireng sambikala sarta